da yong yong di mong ye lo nao piang nyun su tu du pyo le ma mu ba be pu du sa na o ma ta ko de lu da bo ma ki da yu lo le pyo yin pyo ya le a chi yu lo le pyo yin pyo ya le tu ye lo phit la ye ရွေးချက်ညှို့လင်းချက်တွေရှိပါလေမအောင်မြင်မေးတဲ့ရွေတော့ဘာပဲပြောပြောပြောကြစမ်းပါစေလေဟာကွာမင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကြုံဝင်ရသောသောကအတိုင်းပဲဆက်ဟဲစမ်းပါကွာဟောနောက်ညကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဆိုကြသေးတာပေါ့ကွာကဲရောငါမဲ့တင်ကိုကြီးမင်းပြန်နေဟဲ့လားဟုတ်ကောင်းပါ ถ้าบลูผิดไปแล้วเลยกว่าเนี่ยล่ะเดี๋ยวเราช่วยเมียแล้วกว่ายิ้มอยู่ก้าวมาพี่กว่างาดีญะตูเนี่ยเชิงท่าเลยอ๋อแต่ละดิลูล่ะเอ๊ะๆๆอ๋อดาใบแม้สามีพวกก็เลยตึกกัดหนีนี่เนาะเมนกูโหลคลั่งน่ะเชิงตุ่ยนี่เมนก่อมาเลยสาแจ่เป็ดหนีมาบ่กว่าอ๋อดีจ้องนี่เมนบ่มาไม่ติบ่กว่าดีญะตูก็เชิงเนี่ยญะกว่าแกงาตั้วดอมนะ ไก่จ้องเนี่ยจาบล่ะเฮ้นำมีนี่เลยดิบาเลยงาโหสร้างมาได้ตึกจานี่ลูกไส้กอกนี่จาล่ะเฮ้เจ้าทําหมอพ่อเปียนักขันนี่ก็เลยสุท้าให้ตานักขันสุท้าให้ปูพี่แล้วละละเด้ลูกงาตะค้ามันน่ะบ่ยอมอยู่หรอกบาพี่โหลเมียนักขันสุท้าดาละไก่เฮ้โอเคดิเว้ยเลยจ้องเลยซ้ํามาอ๋อ ก็มาลาดิว่าช่วยอยู่นี่ตามมาเนี่ยพูดจ๋อเลยนี่ลิไต้กูป้อๆซอดๆไหนน่ะเว้ยตี้ล่ะ บาพี่ลูงาเสดนาโหแล้วเนเน่ลิมาตําบ่มาทาวูโอ้งาก็บาปิดเปียเนี่ยจู้หลุนนี่ลูกละคันเฮ้อืมตุ๊บอกให้น่ะด่าเว้ยดีมาเสียยี้อืมสามีบัวยี้อ่ะใต้นี้เนบีสู่เราเมียตริถ้าไม่เยลาลูกหึอย่าสิตะยี้ดีแม่ตะเล็งนี้ตะรางๆเนี่ยยัวยูโกบอกช่องนี่อ่ะเตียะไม่หลงลาลูกเอ้เลยคิดตาเว้ยงาวาธนาเนี่ยอิ่งกู ဟိုကျော်ရဲ့အပြောအခက်လိုက်တာနေရာလဲကဲဒါပြင်းနေငါ့ကိုမချစ်ဘူးလား အသိချစ်တာပေါ့ကွယ ်ကဲဒါပြင်းရင်ငါ့ကိုချစ်ရင်စာကြိုစားလို့နော ်ဟွန်းကောင်းပါပြီကွာကောင်းပါပြီခိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့အတွက်ဒီကပြန်ရင်စာလေးနည်းနည်းပွားတော့ချက်လိုက်အောင်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ခဲကျင်းတဲ့နော ်တကယ်နော ်ဟွန်းဟွန်း မိမမင်းဒီလိုပဲအမြဲတမ်းကာစီကာစီလုပ်နေဒီနေ့မေသာဆောင်ဝဲဝဲအောင်ဖို့လွယ်မယ်များမှတ်နေသလားကွာ အောင်မယ်တော့ဒါကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောရင်ရတာပဲမဟုတ်လားကိုသားသမီးပဲအခုတော့ရှင့်ဟာကဆုံးမစကားပြောမယ်မကြံသေးဘူးဒေါ်ပါကရှေ့ထွက်နေတော့ခလေးကဘာပြောရမှာလဲတော ့အိုးခက်ပါပကောကွာငါကဒေါ်သားထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းသားကငါဒေါ်သားပြီမထွက်ထွက်အောင်ဆွနေတာကွာကဲအခုလည်းကြည့်စမ်းလေဆောင်ဝဲဝဲဘယ်လောက်နီးနေပြီလဲသူမာတော့မေသလင်လေးတောင်တောင်နဲ့အပျော်ကျူးလို့ကောင်းတော့ ဒါကတော့ဝါသနာပဲရှင်ဘယ်ပယ်ပြောက်လို့ရပါမလဲတော့ကဲပြောရင်ဆိုရင်သားကြီးတောင်ပြားလာ ပြီဝဲကြီးနီလာပြီစာရွေကြက်ရမီကြက်မီကြက်မီအလုံးကိုကြက်မီတီရီတီရီ တီ ရီတီရီ ဟဲ့ကျော်ဝင်းခင်ဗျာဘယ်ပဲဒီကိုလာသားမအုပ်မင်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိရလား အော်ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတွေလုပ်နေလို့လဲခင်ဗျ ာအဲငါထရိုက်ပြန်ကွာဒီတော့ ကဲကြည့်ပါလားတော့ပြောရင်ဆိုရင်သူကလေဒေါ်လာတွေကထွက်လာပြန်ပြီ တိတ်ကြဆန်းကွာဟဲ့ငါတို့လိုပဲပြောမယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းမေသလင်သားတောင်းပြင်းမိသားကိုငါမကြားချင်ဘူးဟဲ့စာကိုဂယုတစိုက်နဲ့စူးစားပါမယ်လို့ငါ့ကိုဂရိပြေးစမ်း โอเคโอเคฉันน่ะပြောအောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကို ကြိုးစားပါမယ်လို့အမေသားကြီးကပြောမှာမဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်မမေဟုတ်ပါတယ ်အေးဒါကြောင့်မမေသားကြီးကလိမ္မာပါတယ်လို့အမေကအမျက်ချစ်ကျူးနေတာတော ဒီပဲကြံသွားတော့မှလားကျုံရအ ေးလေသွားမှဖြစ်တော့မယ်ခြေဘူးကွာငါဒီနေ့စံဝဲလဲအောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး ဒီနေ့မှာဆရာမအောင်လို့ရှင်လဲရွာကလူတွေကငါ့ကိုကဲ့ရကြမယ်ငါမိဘတွေလဲစိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်ပါဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းစာမွက်ဖြေလို့မအောင်မဲ့အတူတူတော့မင်းကွာသနာပါတဲ့ဂီတပညာကိုထုံးပါအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာငါလဲအားပေးပါတယ်တကယ်ချင်းဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းငါကွာသနာပါတဲ့ဂီတအမှုပညာကိုရန်ကုန်မှာသွားပြီးစီးဦးလေးလာလို့ရှင်ဒီနေ့မဟုတ်ချက်အောင်မြင်ရမယ်လို့ငါယုံကြ ngajian bibi. Ngajian ngajian yang tu ima le nibu sijen bibi. Sin bibi apa lagu? Oh sin dia apa lagu? Ye ji dah ngah light bibu bermana? Ngah ni dah pergi ngajian. Okay. Ni ale mahu juga ni lagi ngau ngau payu light bibu no. Mana zaman aku sen pula? Ha. Ni ha lagu. Tua mesir oleh cecik mana lagu? Oh ngah sijen bibi ngajian. Tua macam itu. Ngah payu tua mesir lah orang main nulung sih no. Nabafilu juga cut dua ratus lalu dua belas jam jauh berapa? Siapa dengan ini ya? Nabega tahun ni ah lumci asin betul lah. Mena yang kau yang bawa umi bi lima lima asin eh lupa lah. Nado siapa dengan ini ya? Nadrine ni bawa. Biar ngai iu aja di mana macam di bawah gubro ma cewulah lima mahu surale minjung tano ke dua meringin. ดีเนี่ยมาชื่อเลยสุดาเนี่ยอุปถัมภ์เปล่าอะไรจ้ะเลยโอ้ไปดีเราไม่ใครอ่ะอ๋อเนี่ยเว้นน่ะมาเนี่ยไม่ใช่ดาตุเลยก็ได้มีใครเดียวดอผู้เจ้าเว้นน่ะเชิงดุนี่จ้ะเนี่ยเลยมาชื่อเนี่ยแม่ลูกโอ้สิเนี่ยอะไรเนี่ยน้องนี่จะมาเนี่ยน้องมารอเลยตุ๊ดีว่าถั่วตัวนี้สุดแท้ทริ้งจ้ะเนี่ยเอ๊ะมาเสกไปช้านาวสามวันพี่อะไรเลยเสกมาเผามาผู้เมียเลยโอ้ดาเนี่ยโอ้ พ่อเจ้าดีว่าถั่วตัวนี้ไล่ปูแล้วสู้อีบ่ฮะงาวเจ้าเด็กเจ้าเนี่ยต้องมาพิโอแม่เนี่ยกูรู้ถั่วตัวละตู้เซ็งงานลงมาเลยเฮ้ตู้บอกถ้าเรื่องงานยังตายอย่างสิ่งกูก็ยุ่งไม่ใส่ลืมถ้าเรื่องตัวพ่อเลย ดีเลยเราไม่บ่าวค่ะนี่กูตีเป็นนกเส้นเลยเนี่ยนี่เนี่ยตามมาดูสู้เลยน้าบีใครมามาช้ามาถ้าเรื่องตู้ส่งเชื่อเชื่อกูน้าเชื่อพี่มาสู้รู้บ่ฮะ ตัวนั้นไปเรื่อยๆนู่นเป็นยังกูเอาเงินทุนไปเอาจุดนั้นไหมนับบีเอาเงินจอดจ้ามาดีเอาเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไม่ใครเนี่ยที่ได้ส่วนใหญ่ตัวเป็นนี่เปลี่ยนอะไรไม่สุดาดูมันที่เอาบ่เนาะไอ้บ่ฮะไอ้คุณรู้สิเดี๋ยวเอาเงินจอดจ้าลุยเอาเปลี่ยนอะไรนี่ฮะดูเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นชิ้นเปลี่ยนสมวันไม่ได้ไม่ใครไอ้บ่อะไรนี่ไอ้ที่เหรอฮะ ติ้มมาจ้าโรเลยลาไปเฮ้ไปไปมาพี่บาจีลูกสุดดาวนี่อารมณ์มาไปดิอีบอลีติลูกไปตุยอารมณ์มาปอลิซ่าลิซ่าฮะ มาเกิดตาชิโลโลให้ยี่จีตุ๊กยานี่ โอ้มิไคลิมิไคลสังเวยเอาเนี่ยอุลิสัยสังเวยเอาเนี่ยตีหลาน เฮ้ยฮุกละ ดิลูซูว่าบาเปียบ่กวยแห่ไม่ว่าเอ้จ้าลาบาโอกว่าดีมามิไข่ซามูเวอองเน่เด้ลาเปียหนิเด้หึหุล่ะอําลีว่าบาไล่จ้ามิไข่เอ้มิไข่เนาะเมียเลยซาเรจ้อซาไล่จ้าเปียสิฮ่ากอมบ่ชื่อจ้อบ่าวตอจ้าจ้ามาบ่เปียล่ะมึงซาเนี่ยเมียกว่าบาเปียอ๋อลูเล่ลูเล่เป้ซิเมียย่องนี่บาไล่เนาะหึเมงอ่ะบาลุ้นนี่โกกองก็တော့เป้อฉีนี่ย่องนี่แล้วไม่ติ มีบ่มีบ่มาหมดแต่ก่อฮึตะนี่เลยพอตะลุงเนี่ยตองซานเนี่ยอ่ะมันไม่ย่าไอ้ตอละพี่อ๋อมะลีเปล่าอย่าป่าไปกูซานเอ้เปล่าอย่าป่าไปชื่อมาจินนาฎะแต่ตะยาสู่ล่ะชื่อมาชื่อเตยะล่ะตอบ่าอ๋อตอหาอุลีซานเอ้ดิสกาดิจ้าล่ะมีไข่วนเนลุงโหลบ่าอ๋อโหดันเนี่ยมีไข่เลยดินี่ยางกงโกจ้องทวานเนี่ยมั้ยเด้อุลีซานเอ้ติล่ะหึฮึล่ะ อ๋อมะลีมิไข่โอเคมะลีมิไข่ไปตู้ไอ้มาเนี่ยมาได้เลยอ๋อโหพี่ๆตะไงจีนเตี่ยวไอ้มาเนี่ยมาได้อะนี่ไอ้เนี่ยโหตักกระโดจ้องเนี่ยใต้มวยผู้ได้ดอลลี่เอ้ติล่ะโหไปๆรู้ตองเลยชิ้นนี่ส่วนไอ้อลุกไก่กาวเองเนี่ยยางกงก็เปี้ยงๆไม่รู้เด้เอ้เตะหุบบาล่ะกว่ารู้ตองบ้ามาไม่ติดหยอดอีบ่กว่าถ้าสู้ใต้สีปีบ่โอเคอ๋อดาเนี่ยมิไข่ดอลลี่สิไม่ซู้เนี่ยเนาะบ่ามาเลยป้าลิสีก็ ซาลุบาเลเมียมะลาบูละกวยอ๋อสิ่งซื้อว่าอูดอลลี่เอ้โหมิไข่ชีโอเลบาซามาเลยมะลาอูมิไข่แลลิโกจ่อเสียตาเมียลามะลาโหลนี่ไดญ้อนี่ดาเวดอลลี่เอ้ดีอัจฉะจ่าเรางาตางาเนี่ยดูเด้เฮ้เฮ้เบนี่บาผิดเมซูราดามะติยาดาเป็ดเสียชิ่งใต้เป็ดเด้กว่านะเลล่ะ โอ้ตอตอก็เลย มาหอดหาจ่าတော့ชี้หม่อมมานี่บาเนี่ยတော့ฮะงาก็หอดหาดิโจนี่ดาเป้แกอุลิสันโหมิไข่เลยยางกงโกตั้วတော့มาหมูอุลิสันโหลากระโดยเนี่ยนึกเสร็จดาเอ้ๆๆโหยางกงจ่ายเองแลผู้จ๋อมิไข่ตุ้ยลูตุ้ยญาชาบาอู้เมอืมแกมิไข่ตั้วกันนี่กระโดดแกไปอ่ะสิเนาะตารุกวยตารุตารุงัดตุมาลีเบ้อาเนี่ยเอตั้วเวคุยไปบาสิโหลอดอว่าสุต้อมมาเด้กวยป้าลีโหแลชาตุ้ยไหนมาสิเนาะ ยุ่งนี่พี่นี่ว่าฮะมาเลยเว้ยจ้ะเบ้ซู้หลุดเลยเสียย่องนี่ล่ะเอ้ดีใต้ล่ะส่วนมิ้นเตียอยู่หน้าบาเลยกว่าโอเคกูยี่เป้ขึ้นเลยอกูจองยี่เล่ลามูรีกูตึกกูอ้าอ้อมะทงขึ้นนี่ล่ะญาง่าแลตึกกาวน่ะเด้ยောက်ตามมาเล่ล่ะจ่อๆลောက်ไปชื่อยุ่งมั้ยเนาะเอ้ๆดีใต้ล่ะจูซาตัวมั้ยส่วนเนาะมองจองยี่ครับมิ้นตะนี่นามแม่จี้มาตีจ้ามาเลยกว่า โอเคอกูจองยี่ กูจองวิ่งมาติดต่อดาเลยเอ็งเดี๋ยวเราเลยไม่หยอกหนีบานะป่วนเอ้กูมาอะญาจิตูบาดิเดอือลิลาจาแลอะญาจิจันดิเดวิ่งงาเปี่ยวเปียวดามาหมู่เพ้เบอะชิโกอะชิไดแมเปียวดาแกญมาลิอะตานีดาติมามองจองเวยะกีตะปัญญากูเวเพ็ดๆเบปัญญากูเวมะซูลิลาเดอะเฉิงมาเบดูรีเปี่ยวๆมะเหี่ยวมะเหี่ยวหยากูกว่าจ้าโอเคป่ะจ้ะ เจ้าเสียสกาลูมีเวมะจะน้าถ่มบ่แม้เอ่อเจ้ากูแลเจ้าตรีเนี่ยหนีผู้ด้วยกริบไปบ่ได้เสียเอ้ๆเสียอนิงเนี่ยก็โกระเบะเตี่ยวกูกองฮู้ซ่าดาเวเมียนๆมาเลยกว่าแกน้อมมาเวตะชิ้นเสร็จไต่จ่าดาบ่เสียตั้วเสียกิสสาชื่อโหลตั้วไหลอูมั้ยโอเคมาเลยชี้กูจี้มองจ่องเว้งกูโหนี่ก็แตกไปท่าได้ยะมุงนาตะชิ้นกูเสร็จไต่ไปไล่บ่ากว่าจ้าโอเคกูจี้โอเคเอ้แกกูจ่องเว้งอย่าเด้อซีเนี่ยว่ากูไก่เลย โอเคပါဆီယမရေဟုတ်ကဲ့ဒီကြားရဲ့နောက်နေပြန်ပြီဒီလိုဆိုရင်တစ်ချင်းတင်မပြီးတော့တော့ပြီအကိုကချစ်လို့စတာပါကွာပွင့်ရလဲခလေးပြနေတာပဲဟိုတစ်ချင်းတော့ဆက်တက်ပြီးနော်ပွင့်လေးမှာပါတယ်ကွာကဲဒီလိုဆိုရင်စကားလုံးဝမပြောနဲ့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပွင့်တစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်နော်ကောင်းပါပြီလို့ဆီယမရေယမုန်နာ Mom. ตอจากว่าตะเงินจีนโหเฮ้ตอจาซะมาแต่ว่าทีนี้เมนูงาตะเรนดูตะคู่ပြောเสียชื่อเลยเนาะตะเรนดูบาตะดีเนี่ยแหละกว่าซูซะมองตะเงินจีนเอ้เมนูณัตโตผ่านยีกันอึ่งจาติ้นสุดะสกาโหจาบุเลยมะหุล่ะเฮ้ซื้อเสร็จแล้วกว่าเมียบานะเลยลิ้นแซมมาโหเปียวมาบ่กว่าเปียวจีนลงๆกูเมนูดีมาขอพี่อะเย็ดไต่ดิมางายมาเลยตออ่ะนี่เปียงล่ะพี่จ้องล่ะเด็ดๆก้าวมาลิเดียวยောက်นี่เด้กว่านำเมเลียมิมิไคเด้เฮ้ฮล่ะไปจ้องมาเล ปีโรมาชอกเลยญาติตู่จ้องตั้วจูปีโรมาชอกเลยญาติตู่จ้องตั้วจูปีโรอตูตูเปียนตึกหันจะนี่รอบ่กว่าฮ่าฮ่าคือซูปีโรอ่ะเหนี่ยวแท้บ่กว่าเอ้บ่ฮ่าเหนี่ยวแท้บ่เหนี่ยวแท้ถ้าจ้องหมูมิ้นหนูงาบ่เปียวล่ะณตู่กันยีกันติจาติมาลุซูนี่มาฮ่าฮ่าฮ่าเอ้บ่ซูกว่าดาเนี่ยมองๆเลยมึงอีน้องอ่ะเปียวๆนี่แหละกูไม่รู้ตะมี้วอ่ะเฉ่มาจั่นออกล่ะเนี่ยไม่รู้ตะมี้เลยกว่าบ่ตู่อ่าตู่เนี่ยย

มะซู้เฮ้มะซู้มิไก่ก็อโซก้าวตันก้าวเลยล่ะมาล่ะสิฮ่าๆๆล่ะมาบ่เปียมิไก่ก็อตวินเนี่ยเช่นนี่ล่ะกูบาเลยมิไก่ต้อกูล้วนนี่กูจ้ะต้อมาล้วนอะไรหลูชื่อนี่เป็นเนี่ยโอ้ดีมาปู่มะมองล้วนชื่อสกาเปียล่ะจิเปียวว่ะหลูตะเพ็ดต้าก็ยังไม่สุซวยบาเนี่ยชื่อจม้าไม่ใจพุ้มมะสุซวยเยบ่าวเปียมะสุซวยเยบ่าวดีก็คินลุ่นนอกดาเนี่ยออดันเนี่ยมิไก่จ้องตาดิกูมิกองไล่หน่ายหลายหิงมาไล่หน่ายหิงกูลุ

对今年都没家了。哦，不久不久，没生下要你吧哩。 到家吧，等个你到家什么？飘飘帮他不管， 哥等个你啊，对吧？ 那不管了，老干嘛飘飘你不外地的？我苏家俺没关系嘛，来我偏来家呢，得要有么啦？没要有么啦？ 好的好的，咱那毛毛呢？ 嗯， 明姑那飘了，别家也啦，都过今年来新年的呢，多多家别帮妈你把我们管， 他不要你管，今年新年，哼。笨嘛的瓜，再笨那瓜。 哎，笨人出来比较白瓜。 没路上哪进？俺都那那要太对付亲家比比瓜。 哎，这边嘿这边哦，咱那没路一样，没路一样，别来一样瓜。 哎，好大呗，俺表叔让妹你来看。 ไอ้ฉี่นี่ก็ตลอดกูเปียงเลยนี่แหละกว่ะเอ้ยเจอได้มองเจอได้มองตัวอ่ะตู้มีบาดิเปียงล่ะตลอดจาบีกว่างามีบาดิก็ฉันแท้มาอินทนุสอบไปทาเลยงามีบาดิเนี่ยตู้มีบาดิอ่ะตึกขินยาล่ะกว่ะเอ๊ะฮล่ะดิโลซูเมี้ยนผู้ตึกไหนนี่ล่ะบ่กว่ะเฮ้ดาบ่กว่างาตู้พั่วอยู่ปีได้ที่อย่างซ้อมมาเว้ยเอ้มะซูมะซูดิโลซูတော့เมี้ยนอ่ะหลีนันน่ะเพ่นี้นี่ล่ะบ่ฮล่ะจี้เลยลงบาตังเงินจริงอ่ะเฮ้ก่อ มอมมอลุงอ่ะไม่ปั่นเบ็ดโดมันไม่รู้ซะเมนูอธิษฐานเนี่ยกว่ายาดิเสวน ขายุอ้อมเลยเปลี่ยนลุอาล้วนเยเดปัวสวยมิใสสินเยมาท้องพั่วหนองละเยนายีญาญเปียงเมเมห้าวฤเลติเพียงเมเวอมิไหนมูกูกวยอฉิวมีกะบาลีกูเยมาสินาสวยนี่ใส่เวรณะอา เวลาเมเมเวไม่ไหนกูเลยเสียเวลาละสมูชิโคติมั่นฉิงกันนี่หยอดช้าบ่าโซอ๋อขณะวันสิคลีเมียปี่สีดาเยลี ป่วนดาบาลุดาแลงาเอาน้องดาบ่เลยล่ะหอบบ่กูยิอกูยิงูเมียงูนี่ดล่ะลูกอ่ะเอ้ดิกอมมาดิน้องเซ็นพี่จั่นฟามี่น้องเดตั้วจ้ะโอ้บ่ตั้วหรอกอ๋อดาเนี่ยอกูยิวากูตึกล้วนนี่เดเนตู่เดคุณน่ะกะอกูกูจี้หาล่ะดิญ่เยรี่เว้ลูกหอบเดป่วนอกูหานุปัญญากูแม่ม้อตั่วตาลูกนี้บ่ายะยั่วเนี่ยคิดตะคร้วนเนี่ยบิ่มแม้ตะนี่มาไม่อู้ป่วนพี่รอลิ อากูโอซ่าซ่าเยอากูนี่เป้เกเรป่วนหนูเยจิตุดิก็ละเมียนละบิมะล่ะมะลีกูยาแม่แม่จ่อต้วยน่ะลิป่วนหนูกูไม่มีบ่จ่อท้าบะจีกูวินเยเนาะมะมีบ่อูป่วนเยมะมีบ่อูป่วนหนูโหถ่าวะเจซุติเนมาบ่าฮ้อจ่อยซุยอกูจิต้องจั่นละลิเฮ้ดีหมองนูมาบาริเมียสกาแล่ส่งจั่นนี่ละเลกว่าอ๋อดีมาอกูวินกะตูยัวเนี่ยคว้ขวาไว้ยะเดเจ้านี่กูป่วนหมูจ่อปะนี่ละลิ พี่รอเลยอนุปัญญาเนี่ยปัดเสร็จแล้วยินเนี่ยดูบลาคันซ้าเจ็บปิ้งปะนี่เลยสุดาโยบาริโยญาริโยโอ้ซุ่ยยาบะเมกูจีอ่ะเอ้บอกว่าลูกเรมาคันซ้าเจ็บอนุญูชื่อจ๋าล่ะเวอ๋อเมียนเนี่ยตะนี่มาไอ้คันซ้าเจ็บดิกูตะยุบออพอปะไหนมุอะเยจิเลยกว่าทุกแกบะเสียจนโจซะบะมะเสียเอ้ตะเนี่ยมีหยัวกูเบลอหลอกเปียงมาเลยกว่าหึจนเราดีสึกามีกูเฉิงหนูเนี่ยยายจิหลูบาดิเสีย เจ้าเนาะเยเยเจ็ดดีอ๋อเมียเนี่ยตะนี่จ้ามาเจ้าเนาะยัวกูเปลี่ยนหมดซุ้มเพ็ดชาบาเลยเอ๊ะๆๆหุ่ดเด้หุ่ดเด้ดีลูกคันอยู่เจ็ดจี้มาเด้มิ้งกูเสียติดปีตะโบจ้าบาบีดามาบ่กว่าดามาบ่แกเสียแล้วซ่ายิไล่อู้มั้ยเนาะโอเคบ่เสียโอเค ลูกสามากุลีเอ๋ลูกป้าตัวจ้าดูจีรีเปลี่ยนอะไรมาเก้ามือปีรอเดี๋ยวไปเช้าจะมาท้ายไปเนี่ยดีเย็ดดีก็ตกลาสิล่ะชิลูกว่าชิชิลูกว่าดีนี่มอลลี่กูลืมกล้าชิดเดสุดาปะจังเลยแค่ท้ายไอ้ยักษ์กูเยซีดินเนี่ยอันนี้เนี่ยซีพิษแม่นี่ตกลาดาวะหึกูลืมกล้าเลยมาแก้ซ้ํามาเนี่ยกูลูกสามมาชิลูกว่าชิชิลูกว่าลูกสุกูลืมไม่เก้าเนาะชิลูกว่าลูกชิลูกว่ากว่าลูกไม่เจ็บกูล่ะลูกไม่ลุกกูกว่า ลูกชิลูกว่ากว่า เล่นเนาะอ๋อโอ้ยเนี่ยค่ะมอลลี่อะไรกว่ามูมนี่บ้านเนี่ยชิคุณเป็นโดมาติดสารมาพอกูพี่รู้มอลลี่เนี่ยกูจิมมี่เดียวลุงเนี่ยมีหลายชีวิตเลยมั้งนะคุณลุงสิจ้าบากว่าแต่มอลลี่ติดก่อนเนาะติดก่อนคุณเล่นมาเก้ามือติดอ่ะ ตะนี้เนี่ยดิแต่ตนาริปอลาร้องมาเว้ยโอ้ปูเนี่ยยังก็หมดดิเลยดาริอ้าลงโกล้วยอ่อมาตาวันสิเลยบ้ามามันปูเนี่ยเนาะติดเนาะอะเช่เนาะ ชิฮังโอ้พี่ชายะวีอุ้มเมอติโหยะเพียงเวนกูจินเมสุเรอี้ตวิลุเพียงไม่ตีจาเรพี่มาเล่เอ็มล้วยตะเพียดีวาเด้เมไม่บาดูเตียวกูโอ้พี่ มาตุ่ยอองตะเมียกุ่ยช่องเย็นละอะลุเทมามีมะวนเยเยสิงเกวลันยิตุ่ยช่องตุ่ยอองน้อเพียงชายะเวอุ้มเมตู่ตังก็รอผู้จ่อตันเนี่ยเต้ยตู่ล่ะเวดาใบแม้นามแม้ก็กูลีมินเนี่ย ตุ่นนำแม่เมียเปี่ยวท่าดล่ะไม่ตีบ่เฮ้นี่ไคเรดิโอหน้าถองนี่บ่ดีเมียต้วยเนี่ยล่ะเฮ้อีกานน่ะรออีกานน่ะแหละเฮ้บ่ห่มบ่กว่าคุณน่ะทะชิ้นโหใจลูกกูหน้าถองนี่ล่ะบ่แล้วมีไคหึมิงาทะชิ้นโหใจทานเนี่ยทะชิ้นโซเรซูกูบ่ใส่ဝင်ซ้านี่ดูบ่นี่ฮล่ะเมียเลยใต้นอกถ่ายหาดิกองอ๋อตะเนี่ยมิ้นลาดาน้องจะละอยู่ล่ะ กูน่ะเลยกูรู้เมียตองไม่มีนี่ไปดิหุล่ะตะไงจิอืมกูเลยปิ้นสินนี่ล่ะเนี่ยเนเน่นอกจ๋าตัวเลยกว่าอ๋อๆๆอ๋อถ้าเนี่ยดีเบ็ดฉันเนี่ยไอ้ณะลงมาล่ะเอ้ยลิเอ้ยโหเบ็ดก็ไอ้งาเบ้ดูดิแล้วกว่าสุญญูดิล่ะอ๋อเข้าป่าวเว้ยกว่าเอ้ไอ้ที่จ๋าก็เปล่าเปลี่ยนไม่ติล่ะอืมกูมะนิดก็เลยไอ้อันนี้พี่รอจ้องแต่ๆเลยกว่าอืมกูมีบาเรียดีเนี่ยจ๋ามาดีโอเปี้ยงหน่าจ๋าล่ะหล่ะกู kumamau ni surali. Eh, ayah ini. Eh, bawa kuah. Oh, turut chane ma. Tumi baraya do, insau pita rasu biro. Tapi gugong yung ni lah. Hanlah. Kurang kita gugong ya bawa kuah. Hmm. Tanah mimi barin ne, tuh niu mudah kuah. Oh, bayar doa malah. Tumi barin ne, kumi baraya, tapi kenya rasu sih. Hanlah. Ha, dah tu mimi, sini ni bawa. Mimi ne, dunia ga. Oh, doa kuah, mimi ale. Gugong ma kek dua ni ale jare. Aduh lu lewa, kau meyali, eri lu ne nasi tu ye na chan ni. Tu lu alu le me mewang wewo yelo piang piang ni le, lu bojor dia gu, kau belum lu ni dah siam malay tengah jian. Eh yang kau tengah senyap apa tengah jian? Sangji ya di labo mikan ya. Oke, kau piang layu me no? Piang no me? Ini piang layu me. Ee kau mewa. ดำก้องนี่ก็ไม่อยู่อ่ะปุรุตรงนี้เชิงไหนน้องฮะผิดด้วยมาเลยล่ะแกจู้ซ่านี่บาล่ะนี่เอ้ยวันตาวาเลยกว่าวันตาวาเลยวริยสุราปูเลยไปสิบะเลยไอ้นี่โจ้ซ่ามาเลยด่าแต่ปูปีอ้อมนี่มาบ่ตะเบ้โอเคโอเค อกวินเนี่ยนําเมียล่ะคู่สู่ต้องยอมอยู่ว่าอ้าลงตีนี่จ้าล่ะเอ้ตะคู่สิดาล่ะอกวินเนี่ยโจ้ซ้ามุอเป็ดปุโลดิ เอ้หุ่ดแต่หมองจองเวอืมเป็นมั้นเนี่ยรู้တော့မအောင်မင်းနဲ့ပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်ပင်မပင်မအချိန်ကိုတော့လကားမထားပါဘူးဆရာ။ဒါမှပေါ့။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အရေးပြတ်မခံနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အားမရှိရင်အတန်းသွင်းတဲ့အခါအဆန်းကိုထိခိုက်တယ်။အင်း။မင်းတပြားသွင်းမှုလက်ခံထားတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းမနေ့မှမဟုတ်လားလို့။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။ကိုတကာတပြားသွင်းတော့ဆိုပွင့်ပြင်းလေးလုံးလုံးအားမရဘူး။ ဒါပေမဲ့အခုပါရမီကြောင့်လာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီတစ်ချင်းလေလေအောင်မြင်တာပဲ။ဟောဒါနဲ့မဟုတ်ကြုံဝင်ပြောပါဆရာ။မင်းပြောထားတဲ့စကားအရဆိုရင်ကုဆရာမင်းနိုင်ပြီလို့ထင်ပါရဲ့နော်။ဟောကျွန်တော်ဘာမေးမှလဲဆရာ။မင်းရွာကူဘယ်တော့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေ။ဟုတ်သားလေ။အဲ့ဒါလေပွင့်ပြောမလို့။ဩော်ဒီလိုပါဆရာ။ ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကျွန်တော်ကိုလွန်နေတော့မယ်အတန်းမဟုတ်တားမိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဒေါသတက်ပြီးအပြစ်ဆိုနေမှာတော့မသိဘူးဆရာ။မိဘဆိုတာဒီလိုပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အခုလိုမင်းအောင်မြင်ကြော်ကြတာကိုသူတို့တွေတွေ့သိကြရင်ဖြင့်ဝမ်းသာနေကြမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့။အစိုးရကိုလင်းမင်းဆိုတာကိုသူတို့ကြားနေရပြီမေ။အကိုမလုံးဝသိကြတာမဟုတ်ဘူး။ အကိုတာတော့ပြန်သွားရင်လေတိတ်ကိုအံ့ဩကြမှာပဲနော်။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကျော်ဝင်။မင်းရွာကိုပြန်မှုတစ်ခေါက်တစ်ခါတော့သိမြင်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာမှုကိုတော့ကျွန်တော်ပြေဝပေးနိုင်ပါပြီ။အေးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မိဘအတွက်ကျွန်တော်ရက်ရွာအတွက်ဟိုအားလုံးအတွက်ပဲဆိုပါတော့ဆရာရယ်။ဒ Daru gua, daru, daru. Tengah jinu, tau jah gua, tau jah, tau jah. Ha, mama lu, mimi le ni la ila gua, ni nama bau gua. Senja dia ni nenek si ni lu ba. Oh, hari ni senja ni apa nak le tengah jin ya? Aku lu cunu cunu, yo yo bawa ni ni saja tau jah sama gua. Tau mana tengah jin, tau mana. Ngapu lu yo bawa ni, yo yo ni apa ucin? Nenek si dore gua. Ha, mea belu le gua. Me Molly sekuya belu tau la. Ha, Molly hol. Tuhan ba, Molly ni ngan ni sedo biar ni cawi gua. Aku ngan biar ni kisah lelek kan kisah gua. Hei, dehu ba la. Karena Molly betul me belu lom le gua. Dah luar barai gua. Ngan mengalazong kisah gua tu dua pilai. Tu biar dengan ni tu sih dua balai me. Hahaha, mau bula. Pilai no kau na boleh ni je. Tu ko Jimmy le Jimmy ni bau me. Oh Jimmy tu lek Yusai siam lu bau. Di mana mama ni nuga mampai nahu bed dua mama lu. Amali tali ye, amai makin li soyang layara. Sali balik di sangkau mangat tala maye naimu. Ni nai lagi tala ye. Caje caje, pergi caje gua. Hey, jauja sura dilu sunza dilu piatla ma awmi mugu yara gua. Nale. Oh, dilu awmi. Jenol awmi ni ni yang ma amai u sekian naun layu lo piat piat jenol ha. Hey, mau mian lagi ngah piat piat dilu. Lemi sura sura ya tak jenol gua nasi jiware. Ngapa apa ni? Nenek tuwi me, mepil me lu luwa, betinga mibu gua. Eh, ulisa ulisa. Hey, bukan bukan ni kasu. Ila gua. Jono lab lo ulisa, kunci bau dia. Eh eh, lah ha lah ha, mau mian lai. Hey, mian lai. Mengarang, kena minum email lah lu gua. Di mana sekarang dia tidur ni? Ni bau ngayau ni sura, minum dua jole. Oh, minyak ni dia jauh ni. Tiada lu gua sini mibu gua tengen. Hala. Dulu lagi kalau awak ni jadi, oh, dan ni, ni aja yang mewah lah, umat, macam yang kau ni lor, tu kan yang umat dengan ni, ya baru gua, ya baru, hei, kau ni dia kau ni kau ni, tu cakap sem ni jauh lah, hei, dulu, मैं भारे पी नहीं डाले कोई चना चना भाभी लूले में ओ चना खाई जाऊं मैं नहीं डाली दिलो सो खाई ना मैंने मटर के बुको हो गया ला हैं खाई ना जंगल में ला दे चना वे शिंबा ले बामे यीली है दिलो बांगा जो आ मैं तो बारे ने मावे मिकें से रह आने ली अरे ने कावे जंगल जंगल निबु दुआरे नाम ने जारो तुमी बारी बार डकारे जंगल जारा बाबे तंगे जी आ ओ नाने ले मटुए वाला गुआ इली बेटी बामले जंगल सुरागा चेजी बे तू आ बेया को मा निमा मा बती बे गुआ ओ नाती रा बहुत तंगे जी आ खुद लोगा राउ मा नासी ओ सारा राउ नाली रे हला मैं जागू मैं प्यान के ये सारे बाउं लुडाऊ मा माले दी रे ठीरो मैं जागू प्यान पाले बांगा जुआ नो ओ तो आ मा बोगा ना तूने लेते ही बिरोट भी जना बतेंगे जी के तू युवरे कना तो आ मैं ए तो चनारो युवरे कना तो आले हूँ ना ए ए ए तो ตะมีเลยแหตะมีเลยก็เล่มมาบ่าเนาะไต่ปากแว่ไต่ปาหนูอ่ะแม่มีหนูอ่ะแม่ตะมีอายอหนูอ่ะแม่ตะมีหนูยังไม่กล้าอู้กูก็ดังตะเตบีไล่ขึ้นแม่มีเออตะมีแหดีโลแลไม่เปล่าอ่ะแน่ตะมีเลยแหตะมีเลยกองซ่าดากูมีญีนล้นโลมีมีก็ดีโลสีมาไล่ย่าดาบ่าตะเก้ซุเอ ตะมีโอจุติเปียวกาวนาบ่มิมิเอ๋กูรอมิมิโลอ่ะไปจ่าตอกยายกูบีซอตะมีโอเซนซาหวนเลยดาบ่ไปจ่ารอกูล่ะมิมิเอ๋อะเมตะมีเลก็ไล่มาบ่าเด้อกวยมิบ่าสกาโหเบ้ดงก็มาบ่เป้แก่ดูหมอถ้าจ่องหมดเลยตะมีโหมิมิบ่ามาบ่เปียวเว้ดูจี้ฤเนี่ยจี้ซีซินไล่ย่าดาบ่าตะมีเอ๋ทุกข์บ่มิมิเอ๋ตะมีโอ ตะไหร่เลยตะมีดิกูมองมองอยู่เนี่ยไม่ไปซาบาเนี่ยตะมีเอ๊ะตะมีไม่อยู่ไปอ่ะเนี่ยตะมีตัวไม่ขึ้นหน่อยไม่ขึ้นหน่อยดีโหลแล้วเบ้หุบป่ะมั้ยตะมีเอ๊ะทุกข์เหมียตะมีกูฉิชาบาเด้พี่รอมวยจี้เนี่ยปะเสร็จลายเลยอะเพ่ๆกะปี่ตรงนี่แหละหลุเตียวไม่หุล่ะตะมีเอ๊ะแกว่าเลยตะมีเลยใส่ไม่ก้องเสียเลยต้วยไม่หนีบาเนี่ยกวยเนาะอเมรุญ่หน่ากูแลจี้บ่าวตะมีเอ๊ะเนาะ เยสะปาบิกูเลยเยสะปาบิมอลีรอบพี่กูจุงนี่ละบาบิหึมีมาลีมีมาลีมอลีบาบิโลงูเนี่ยล่ะแกกว่าเตรีก็ยัดหลุละเอ๊ะถ้ามาไม่รู้มามีก็สู้ยอมมีล่ะกูกูกูตั้วซ้ําบากูกูกูตั้วซ้ําเอ๊ะพี่กอมมาลีบาบิมาแล้วไม่ติดกูกว่าตั้วซ้ําหนูโซเลยไม่จ้าอูล่ะกว่า นี่แหละแท้ก็บาตาเลยแปดตาแปดตาแปดตาฮึกูกูไม่เจียวกูกูไม่เจียวแปดตาม่ามามาวนลืนเนี่ยเล่ๆไข่นูมิงลาเพชรตาล่ะเล่ๆตาตัวอ๋อนี่มาเลยก็ที่เพชรจังมูรีดากูกว่างาเย็ดมีตาเป็นนี่มาเลยอ่ะตีก้องกูเหมียวกว่าแม่ๆมอมๆลูกมูนี่แหละอ่ะอมลีอมลี นมอลุรอมาบ่าวกูโกยเอ๋ตุนเนจมาบาพี่จูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจูจ ตะตะพุ่ดะอย่าตากูขันซ้าเสียมั้ยกว่าติดขันซ้าเสียมั้ยเหลือลุงเนี่ยเป็นที่ออเปี้ยวมาบ่กว่าใช้ได้ดีกว่าใช้ได้ดีอืม เสียไม่ยอมมาตื่นเลยไม่จ๋าล่ะกว่าเอ้อเฮ้าบ่ได้เสียดีมาก็ตะเปียซึนนี่สิหนิတော့สိတ်ก็เลยซ้อหน่อยเลยเอ้อดิเกษะนี่เปลี่ยนมาไปจนเราจะเอาตะคอกหลบเปียงมั้ยเอ้ยอะคุณเองจีซันจีซันยอมเปียเล็กส่งนี่ก็เลยไม่เน่บ่าล่ะเบรงก็เปลี่ยนหยอดตาเลยหึเบรงก็เปลี่ยนเลยโอ้คุณเมียน่ะบ่อะคุณเมียนคุณมาอยู่ตาบ่ป่วนเห็นเนาะดีก็อะก้องมีน่ะบ่าแกตอจาซ้ามาบ่มีนูมองนมาตุ่ยไล่มาเป็นเบรงก็มาไม่ ไอ้ห่ามันน่ะบาญะเว้ยมิ้นอศีเนี่ยเปลี่ยนน่ะเนาะจ้า อ๋อโอเคเสียโอเคใส่ชะบาตนเราตื่นลงไปบ่ามั้ย จ้าวอ๋องัดตุมารุบาล่ะตะมี้แท้มาရှိတယ်ตุมายอแท้กูล่ะตั้วจักกွယ်อ๋ออุโซวินโนดอตินทิ้งโนบาล่ะนาวานาวดีมาถ่ายจ้าบาရှင်แฮ่ๆมงแป้นเลยล่ะดิฉะไปจ้าเลยกွယ ်ฮะมีไข่ก็ดีนี่ปูช้อนี่บาล่ะกว่าเฮ้ยละแท้มาณีมุโลมีไข่ยินนั้นมาตึกเปียวนี่บามั้ยนะโอ้นอกกว่าเนี่ยตังเงินจริงเหรอเข้ามาใส่มีเลยอ่ะแท้กว่าแม่อ่ะแหละโอ้ตังเงินจริงอ่ะแหละกว่ากูฉินนี่ย่องมาတော့อาจารย์ไม่ทุรอบอ่ะกูเปียวๆเว้ยนี่ซ้ํามากว่าดันเนี่ยเมียนิ้วตาเหรอเป็นมาแ หละโหอเลซวยอ่ะพั่วไก่มียิชวยีตะญาญญะเนี่ยยัดนี่ได้ลูกก็ตังเงินจริง อเลไม่ซู้หิชั่วละแหละดันเนี่ยมิ้นุมิงลาเว้ยมาเอ็ดขันนี่ได้ดีไว้งาอสูรกูลีมิ้นสุดาป่ะแล้วซูอะเป็นมาแหละ အေးဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီအဆိုတော်ကိုတိတ်ပြီးတော့မြင်မှုကျင်တာပဲတကယ်ချင်းဥဒတိသူအဆိုသေးဘူးမရောက်သေးလို့နဲ့တူတယ ်ကဲဖူးချောင်းလေဒီတခါတော့မင်းလှည့်ပဲဟိကဲဆိုတော့လေကွာဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့တနည်းမှမမိပါနိုင်နဲ့ချောင်းခွာဝေးဝေးပြည်သူကိုဖြင့်တွေးလိန်တော့ညကူရှာအောင်မဲ့ကွယ်ချိန်ရကြညောင်းအခါနောက်ရဲ့တော့လဲကွယ်မဟောင်းနိုင်တော့ကိုမြတ်တာများရဲ့ဆဲတဲ့ဆဲကဘာတိုင်ကွယ်မပြည့်ပြည့်နိုင်မှုအချစ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့တူပြည်သူကိုရှာမဲ့တနေ့အရှိမတော့တွေ့လိန်လို့မျောကူနေပါမယ်ဩတွေ့လိန်လို့မျောကူရှာရအောင်မယ်ကွယ်ဘုရင်ခါတို့ငါရဲ့အပြုံးလာလာနဲ့ချစ်စကားကကြွယ်ရတတိုင်မြဲလေမမုန်းနိုင်မဲချစ်လို့နေမယ်သူ့နဲ့လွယ်လွယ်သဘောနဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူစကားမူရာတစ္ဆာတွေသာနဲ့ကျင်သူရင်ပူမောအောင်ရှောင်းခွာဝီဝီပြည်ပြည်သူရဲ ့ဟင်ကုမခက်ပြီတငယ်ချင်းကုမခက်ပြီ ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ချင ်းအိုးမင်းကိုပြောပြောနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဖိုးကျော်ဆိုတာလေအဲ့အဲ့ဒီကိုလေးမင်းမဲတငယ်ကြီ းဟင်ဟုတ်လားအ ေး အိုးဒါဖြင့်မင်းတို့ဖြစ်ကဆန်းလာရင်လားကွာ ဒီနေ့ဒီရဲ့မျိုးမှာအခုလို့တွေးလိုက်ပဲလို့လုံးဝမညှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးတငယ်ကြီးအေးတော့ကိုရင်ကွယ်ပါ၏ကိုရင်နဲ့မှမချီတော့ပါဘူးတငယ်ကြီးအေးကိုတနာရဲ့လေကိုတို့တွေ့ပြီးအကြောင်းဆုံးအရှင်းပြဖို့ပူညီပေးပါတငယ်ကြီးအေ းလို့တငယ်ကြီးရတယ်ရတယ် Kau alam biro, cibi si di bimel. Iwa kuah, iwa. Tiwa ini agora, dia agoji balas ye. Ho, ho balik kau ya. Dia mengliga, bagai sahnya silu leh. Oh, aku teru demi ga. Surah pulih ini, mesti cilu le. Ho lah. Era, aku tahu sebuah ali. Kau le, temi sebuah udah aku cuma payah kau jemar sih. Ho ke balik kau ya. Jangan aku bersuara lagi bang. Kek, mau jauh ini? Siapa? Mino sominya dulu lewa. Mino terus demiaga. Mesti cintu dulu dek. Ah, siapa lewa? Hutong naga, sebuah mah sauni lewa. Kek, tuat tu lagi no? Kau mah bisa kau mah. Ha? Kek? Hote pujo, kai pujo minya jawi. Jom mah, jom dah beli kain. Kau nak dah dua tu misura kain mah, dari macam ni. Lepas dah dua kain ah, tapi biru piau ni ni dah. Mau bau. Jua aku piang ni dek kain. Jua mah jauh jauh dia lo kain u, siapa mai suri cecin piang lagi lah. Ini hari, kura aku ni ni la la kan, nuti cakap ni ada, kau cedu, laga pikun bo. Si baru lo kain. Kengah, cini tekan ni biku, Biawa pujo ye, biawa, ayah aw biawa, pujo, ayah aw jopi ye, kain si biak biak ni no. Oh, tobi kain tobi, kubawan ni kujam mabe si wajib lo, kain si ni dah hari yang umi ni, kena kuabi, kusi dewu biar mabe kain ye. Tuan mek, kain siang biar biar dia umpo jo eh. Kau tuan mek kain tuan. Kain siang biar biar dia umpo jo, umpo jo, umpo jo. Aku awak cili sara aku ini, pengen ale kelili dia ni. Ami bawa aku ini, ami bawa. Pengen utau ya, jadi tu ni mah bahati ya. Aku ini, aku ini. Kudu lo faham ya, pilih dia mesti. Ngaku pun bi, bah malam time ini. Ngam apa sih, tu aduan esoin. Hei, pun. Barai mian sih, ngaku tu sih kuyi ni dah leh. Kongin, pun leh pemimpin si rane sakan ni raba. Kong kongin banyak jalan rale. Oh, oh kong terjadi kat jalan raba. Apiru pun gule tujuh si rane, pun leh tu yang temin lagi rale. Pun gu tujuh si lu. Okay, okay. Bami ale kongin ye. Kongin, yang gu piam lu wah. Bami ale lu kongin ye. Dani, datia pita pima jawab jam esok. Okey pun, yang mana kena wuih ni lalu sih, aku wuih nama ni ada dah mula lalu bah, rajang rajang biarlah. Di mana wuih? Balik. Aku wuih bo, wuih sini nak cari nak, aku wuih pun mau matuk yang. Tapi lu lepun. Aku wuih balik sini dek surah, wuih mau jawab jam mula aku wuih, Kau ingin pergi ke? Kau mesti jangan mana kau. Daro kau ingin tu bawa poli. Kau ingat kau ingin usir nenek jauh lagi. Kau ingin adresu ini. Kau ingin bahaya kau ni pia pia surat. Di barai kau ingat di barai. Kali, kau lo jawab yang buat iya cara. Eh, jawab yang lain lo. Kau ingin mana barai pini dia surat. Kau ingin jawab yang apa? Kau. Aku nak pihon, jua aku kena pihon mana? Oh, aku ini. Tuh cini ada ni si lajalu lah, bajau si kondo di tu temi macina, ate mami dawai kacih nang tu ya jima, maju abe nyuro mu nyuro tu imo dia. Tu go chini ya ra ni si la cha lu la young chicken dope me, do to me, Machina. A thin man, you die with catching out to Yadima. May you have in you the moon, you will do him more. Yeah, he do it. You more. Yeah, but you know, you're teaching him and you're ไม่อะไรมาล่ะอ่าไม่อะไรกว่าบลูผิดล่ะล่ะแหละยังคงเมี้ยนตัวล่ะเลยไม่จ๋าดีบ่าวเบ้เนี่ยจ๋าเมี้ยนมาซะงั้นยอเปลี่ยนล่ะเลยลูกกว่าบ่าเหรอบ่าวตังเงินเนี่ยยังคงแน่วุ้ยๆเนี่ยเห็นใส่ชั้นน่ะมะล่ะสุบีเปลี่ยนล่ะแก่ล่ะเด้กว่าฮะมิ้นสึกก็เลยอ่ซ้ําน่ะบ่าล่ะกว่าอ๋อเท่านั้นมิ้นเนี่ยน่ะเลยมูรีเปียงเลยบ่าล่ะจ่อวินหยังโหยินตะคอกมิ้นหยอกล่ะตรงนั้นสุบีมิ้นเนี่ยน ngasih ane ngajar ma, pama sama biji am siwa. Tapi, mungkin hari ngapir lagi dengan ye? Oh, di mana? Mana? Ngah kainnya tuker ye kok? Hah? Hala? Belu. Eh, kainnya tuker ye? Kain ngah belu pungsan ini tuker ye sura, main belu tiene. Ah, daharu dengan ye? Mungkin apa ngah di mana kok kok? Lugu na Taiwan ini aye mengelar wet kuma tu. Iwan ni dah ulu ekhan ni di. Eri mengelar buat mah kayu terus tu mimpi ni tu ya lah dengan je. Ha? Terus tu mimpi ni, ha lah. Hau dia dengan je, hau dia. Oh, cuma piye aje kuah. Terus tu kayu ada u, jangan lupa rahu. Tak boleh dengan je. Dan yang mana tu di dekat apa tu dah? Ha lah, jauh sama orang kuah. Eh, tu neng ah di dekat apa tu dia suka rahu kuah. Ia dua, ngau sekarang tuju mara, tapi me, naga macam aja nora, ane tua lagi lah. Ibu ni dah tu neng ane nak song song tuju je me, lu ngau usah lah dengan ni. Biar ye lagi aku tuju ye. Eh, Mikai? Ha? Mikai mana? Eh, hote. Ni berdua ni ni ayam ni jalan ye, atau mabih bah mabih ni ha? Tidak macam ini bau. Oh, hujan, kumian naya, mikai ne patelu. Belum ni apa ni jam le surat ini jilu naga ya cini dawa. Hujan ali tadi surat le. Yang orang orang asin biar awal le makan le. Kali tua tua le. Oh, mikai. Ni buat ni, na buat cara ni bau ha. Ayo le. Ani sama gua kain biar baju. Jadi mikai ni apa le? Ya gua le tu tak bela. Tane, ni mula aku, panah la. Oh, elah jauh ngam aku lalu. Pujo, kumia ngayo, bama mati bene. Pian siap jauh ni jalan. Keh, ngasih jam ni nafah no. Oh, ngane leta me dua, petita, dua bojo. Oh, ngada ni ka, turu yang ni biro cang tear ni. Nabi miru yang ngau jauh le, turu apa? Nibu thaimu, panipi thare. Elah u. Terus jadi macam musuh pi, miruah, ngane erilu, pejahu, ati naca jarah ni. Oh, lepas tu ada, luo mana yang walu dekat bom ibu, hala. Ida bom punya ngaye, eril jarah ma, kujo ne ale, luo amat tu jaro, ngane belu luo amat ti ibu bo, erane, eril mengelasau ne ni ale, kujo cuba biro, ti macau, ti lah. ngane le tha me thru ta tat khan ya le mi kai de ke pyo ni da le a de ke bo o tua tu mi ba ri ya ngwe wo ye lo phyong bi taw sa ni le lu ma la ai do tu ne lon lon ju ju phet khe de a myo tami tyaw ye a ko ba le jin mi so la ba so la a ri lu wa la bi tu wo da ne thu lo tat twa de li he ha la i bo i bo le tu je ma tu khan li twa ra bo ဒါလို့ဆိုတော့လေနင်တို့ကကြံကြံဖန်ဖန်မေတ္တာတန်လျာလေးတာကိုကွာ ဖြစ်ပေါ့ ကြည်စမ်းပါဦးဟိုကျော်ဝင်မျက်နှာကိုအမလီစောစောတုန်းကများမျက်နှာကိုအိုးနေတာပဲခုကတော့ကြည်စမ်းပါဦးမျက်နှာကိုအမွယ်မှုရတဲ့မျက်နှာမျို းနင်ကလည်းကွာနောက်နေပြန်ပ ါပြီအေးလေဟုတ်တယ်ဟောဒီပုံမျက်လည်းရပြီတိတ်လို့ဆိုတာ ကဲကဲကဲမင်းတို့လည်းတွေ့တော့ကြုံတော့ဘာညာညာပေါ့ကွာ ကြည့်ပါ ကဲကဲကဲငါလေးလိုက်ဦးမဟဲ့ ဘဝပျက်စီးတတ်မဲ့ခွဲသရံအသေးလောက်ခီးမှာအစွဲလောက်ကြီးစွာတွေ့တာချစ်ရတဲ့တို့ချစ်သူနု ဘဝပျက်စီးတတ်မဲ့ခွဲသရံအသေးလောက်ခီးမှာစွဲလောက်ကြီးစွာပေတာကချီရတဲ့တို့ချစ်သူနှစ်ဦ းကြည်လို့ပြောလို့ဆိုအပြုံးမှန်တွေတပွေတပိုင်းနဲ့ချမ်းမြေလိုက်တဲ့ဒီချင ်းသက်ကိုနှင်းအသက်ကိုပေးတစ်စက္ကန့်လေးရင်ခွဲမနေနိုင်တဲရွှေဆိုင်ကြီးဝန်းစီထီရှင်ပီတီအရေးကြီးတာတတွေတွေတစ္ဆာနှောင်းယူခိုင်ငိုင်မြဲမြဲချီသန္တာဆက်တွင်တစ္ဆာနှောင်းတစ္ဆာနှောင်းဆုံးတိုင်နှံလုံးအုံးလေးဒုံလို့ဒီစိတ်ရင်းနမိတ်နဲ့ဖိတ်ဖိတ်အောင်မှန်းဆွေဆွေမှန်းလာရဲ့ကြီးသက်တမ်းရှင်များ ချစ်ခင်မြတ်လို့ရပါတယ်တောတရှင်ပြိတ္တများရှင်ခုဖြော်ပြတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့မေတ္တာမိုးပြေးအတွေးဝင်ကပါဆိုတဲ့ဇာလမ်းပဲဖြစ်ပါလေဒီဇာလမ်းမှာပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားကြသူတွေကတော့အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွန်တေးသိန်းနာအဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချစ်စပဲဗီဒီယိုနဲ့ဓာပြအဆိုတော်မင်းစောဦးဓနုဗျူညွတ်ညွတ်ရွှေလုံမလေးမမောင်တွေနဲ့မိုးပလဲအဖွဲ့သားများကပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားကြပါလေ။ဇဝင်သခင်များကိုတော့စာလုံးတေးရှင်ဂီတာပြင်ဝင်နဲ့မမောင်မြင့်စိန်တို့ကရေးဆက်ပြီးစန်းနရငွေစုခစ်ပေါ်တေးဂီတာဖွဲ့နဲ့အတူအထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဂီတာစာစုစိန်မောင်မြင့်ကပါဝင်ကူညီထားပါလေ။ဒီဇာလန်းကိုဂီတာစာစုမောင်ကြီးငွေရဲ့မိုးပလဲအစီအစဉ်မှတေးတန်ရှင်မမောင်မြင့်စိန်ကဖန်ဤတင်ဆက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ သမ္မာစေတ္တမြတ်ရှင်တိုင်းတိတိုင်းဆုံးတိုင်နှံလုံးဝေး